پتی کشور کے بجبریل علیہ السلام پہ ابلا پتی کشور کے بجبریل علیہ السلام پہ ابلا مرے دیر خیال کا وہ داستان دفو دفار لگا حضرت کی قدم تم رکھو لگا درگی اصل کی لگا بد قدم دار لگا حضرت کی قدم تم رکھو لگا نظر کن زمنار پلے زما کو دہرم دغ چندم نارے پل دم گو دارم یوم کم دل دوس دلار لگا یوم کم دل دوس دلار لگا حضرت کی قدم تم رخوارا لگا درگی اصر کی لگا بد قدم لار لگا حضرت کی قدم تم رخوارا لگا دم خام خو روز چخاری زرگنا دمحبوب دم خام خو روز چخاری زرگنا دمحبوب یو مائے ددین جڑا نام دارا لگا حضرت کی قدم تم رخوارا لگا درگی اصل کی لگا بد قدم لار لگا حضرت کی قدم تم رخوارا لگا لٹ دارم پدم کر کے قدم اصل کی لگ دی چدارم پدم کر کے قدم اصل کی لگ دی لگی زخم جسی ندی ہوں بیمار لگا لگی زخم جسی ندی ہوں بیمار لگا حضرت کی قدم تم رخوارا لگا لگی اصل کی لگا بد قدم لار لگا لگی اصل کی لگا بد قدم لار لگا حضرت کی قدم تم رخوارا لگا آشکر سید الابرار میں پل دے آشکر شدا دو سید الابرار میں پل دے داغی مجھو تباشا خیر الانوار میں پل دیا داغی مجھو تباشا خیر الانوار میں پل دیا نچا دم خاچ پیدا خدا جہان اللہ چیزم خا پلا تو جان پیدا سوا پکی دینوں سوا پکی دے جین سندار میں پل دے دانی مجھ تبا کا پھر للوار میں پل دیا آشکر آشا آشکر آشا درد سید الابرار میں پل دے دامی مجتبا کا پھر للوار میں پل دیا دامی مجتبا کا پھر للوار میں پل دیا چاچی درون پپا کر سنو درد دوشا ہوئی چاچی درون پپا کر سنو درد دوشا ہوئی مراد سرشی مراد سرشی تمرا دو مار میں پل دے جانے متبا کر لنوار میں پل دے آشکر آشا داد سریا دلبرار میں پل دے داغی متبا کر لنوار میں پل دے نند رحمت ملائکان دیپتی دے کی حاضر نند رحمت ملائکان دیپتی دے کی حاضر دلائی لاہا دلائی لاہا دلائی لاہ باب میں گفتار میں پل دے دانی متبا کر خیر الانوار میں پل دے دانی متبا کر خیر الانوار میں پل دے اے شادیاں نادی سمے پل کی گرفتار کی شامل اے شادی آزادی میں پل کی گرفتار کی شامل سادہ مزیدار میں پل دے نامی مصطفیٰ کا خیر لنوار میں پل دے آشکر آشا درد سید لبرار میں پل دے نامی مصطفیٰ کا خیر لنوار میں پل دے حکومت کے رائل میں جو ہے وہ کاغذوں سے متعلق بیان روکے تاکہ وہ لگ لگ رہا مفید ہے توجہ کر رہا ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نورا خالدين فيها لا يضرهم ناقص ولا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا وتفتحوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر راجت بديد من الناس رزيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم اشرحان دوستانو لا يوصو آياتنا ما هو وفي لقاء وليو انسان دا غواړي چې زما حالات ښایي یو بل سره ملاوې بیا اسلام علیکم نو واړه دویم ته کې جاوئ حال د څنګه دی حال احوال ته پوسکو هر یو برادم وایي چې زما حالات ښوي اوس حالات چې دي دا فقط د دې دنیا حالات نه دي بلکې دا د را حالات یو دې دنیا کې دي او یو حالات دا ژوند ختمېدو نه بعد پس از مرګ حالات دي مرګ نه بعد حالات پویا کا سوال ده چلے فکر داری کے دار حالات دور و جان و خی نام دوسرا اختار و راکے کے رب بنا اتنا پھر دنیا حسنت ہم خلاف رکھ حسرت ہم کے نازر بندہ لڑکی کی مرتیاں تیسرا دعاگان ہے در ادھر کے روایات گرادل ہیں مختلف علاقوں کے مختلف دعاگان رواج ہے تم علاقے کے رب بنا اتنا پھر دنیا حسنت ہم خلاف رکھ حسرت ہم کے نازر بندہ سارا دعا رواج ہے اور مسجد کے سمرا دعاگان ہے راغل جی حادیث کو راغل جی مختلف علماء بزرگان ہوں دعاگان ہو مجموعی کی اکڑی جی اور اگر مجموعی اکبر مریضان ہوتا بطور ورد امر کرے جائے تلقین کرے جائے داو در بطور دروائے جو دنیا اسلام کے دل تو ویسے گئے مختلف مجموعی جی تو مسلسل جو بن کے تو مجموعی دی نہ ہوئے کہ دعا ہم دے جو مناجات مقبول میں لکھی گئی اور حزب الاعظم اگر مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجموعہ ہے اگر حزب الاعظم میں مانگ لے اور مولانا اشد خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ مناجات مقبول بن گئے تو مناجات مقبول کے نمبر ایک بنے داغ والے کے لکھے رب بنا کے نہ صرف دنیا ہنسنا تھا اور خدا صرف ہنسنا تھا مکین آزاد بننا دنیا کے خیالات وقت اور آخرت کے خیالات عام طور پر انسانوں میں ممتاز ہوتا کا فکر بھی کہ بردار دنیا کر انتہائی ناپوئے اور بے وقفتہ علامت کہ بردار دنیا کر تقریباً ہر والا کہ گرما انکو والا کا اور پنجابی والا کا اردو پختو انگریزی عربی چار چتر کر تو پنجاب کے جدید حال کروا ہوں جو محاورہ بھائی ماں خیال یہ بجنے کا وہ آواز بولو سیتا سے بھی زیادہ چین لگو جائے آواز بزما ہو رکھی آخرا کے بجنے کا بلکہ نزدیک ہے آخری دوستان جس میں خبر ہے ماؤ کرے آواز رات لو تھا وہ خبر ہو پوئے دے جی ہاں جی دراصل ضرورت نہیں تمہارا مجھے کی ضرورت نہیں یہاں سے منگا مشینوں دان تھوڑے گولی جو دان پریشان کرے تھے ضرورت نہیں نہ جی آپریشن ہم جوڑ سکتے نور رامک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار دا دعا مناجات مقبول کے حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمبر ایک بن کرے ہاں تو آپ سے خبر ہم آ کر پنجاب علاقے تصویر کے نا اب تک جو محاورہ بھائی اے جہان بیٹھا او جہان کس بیٹھا جی دا جہان پھونک دے آگا چاند ہے کتے جی بیٹھا بھائی اے جہان بیٹھا او کس بیٹھا کلا جدو کے سامنے میں کہتے گڑے شی کے نگا بھائی سے ماتا پیسے رہا کا نگا بھائی دعا در تک ہوما بھائی دعا جان سر سا تھا ماتا حساب رہا کا حساب پیسے رہا کا بیا بھائی اے جہان بیٹھا او کس بیٹھا جی دا جہان خوب دا چاہ کر نوز بلّہ منظارے علماء مشائخ وائی کہ اصل حالات جاخرت حالات اصل حالات جاخرت حالات جو اس سے پیڑا ورک کری تو مار رکھ باہر رہو بس جو مشین کے پیچھے پڑو مارو اس کو تھپڑ نکالو باہر کو سو مشین تنا سے لاڑ دشی جی بجلے تنا سے آگا تم لاڑ سی اور پکی تنا سے آگا تم لاڑ سی سو مشین تھا راگ لیے دے پکی تو ہوا تھا راگ لی ماں تو نہیں راگ لی خدا تو نہیں راگ لی تو بس بنو جی پنجاب میں محاورے کی بات ہے ان کے جہاں نہیں تھا وہ کس نے دیکھا ہاں جی بس بھائی سب بس بنو جی بول سکو ہاں خبر خوش ہو تیرا شو نئے مضبوط میں شروع ہاں ماورا تیرا شو کرنا تھوڑا بڑا خبر دا ہوا چلا ماں مشاخ دا وینا خریدا کہ اصل حالات آخرت حالات تھی اصل حالات آخرت حالات تھی دے وجہ باندھے جس کرا خدے تلا بریانم نرضاشی ناول آخرت جوڑے اول جہانم نہ اباسی منظوخ آنند نارے وہ خلال جنت فقط فار اصل کامیاب بغت ہے کہ بچ کھڑے اسلو دوزخور نہ اور لاڑ جنت تھا فقط فار دا کامیاب مال نتیجہ کے خدے تلا اول حالات دز آخرت والا جوڑے آخرت نہ بعد بیا یو منگل دیر سخت ہے بکنات رتلو رضا کا حشر دے بیا حشر حالات پورے طرح جڑے حشر نہ بعد بیا قبر حالات پورے طرح جڑے دا خدے تلا خاص رحمت بھی ددے آخرت خی ددے حشر خی ددے قبر خی آگے نہ بعد خدے تلا دنیا حالات خطیں سدورم نمبر باندھے اول نمبر باندھے آخرت بیا حشر بیا قبر بیا دا دنیا اور حضرت مولانا شریف تھاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لی کرو جزاء الاعمال جزاء الاعمال دنیا اسلام سوار لسو اکالو یو مارکت الارا کتاب کتاب سے رپورٹ جانتے ماشاء اللہ ملیان ہو بخبر ہم نشی ورنہ ہے کہ بگو پے وائی میں آگے دے آگے تو سوائی جلالین کی بگو پے وائی نہ عربی تم رکھ دکڑی جگہ میں پوئسی پوئسی نہ اردو دکڑی اردو تو پھر میں پوئسی اور بھائی لے کچھ گار شندہ پلانی دس تزمہ پلانی دس تزمہ تزی یہاں جی اس وقت خارجی طریقے والا توحید پکے بیان ہے اس وقت سب بیان ہے بات کوئی اس پویا کشی نہیں بنانا خپکی کی با خود دا بد رد ہر چاپ سے ہوا ماں خا خپا کو مخا لگا سو کی ماں خا میں خپکڑی جائیں احتکاب کے مسلمان کو خلق نہیں بنے وہ خلق راگل ہوں آخری کہ نہ ہم لوگ سب ماں سے میں تبصروں کے ساتھ وقت ہی مات رہتے اس کو سارے جو خا خپا ہوں خود خا خپا کو ماں بنے آدم خاص تک اس پورے ورتوا خا گڑے وڑے بد ردے ورتوا ماں دیکھو ہم گند بلا تھا سو پریشی آ مات ہوں آج مات سی بیا دل رہتا سمجھے خبر ہے مانے پورے دل بیا شروع سے تیر سی بیا آخری دل رہی سی کہ بیا آتا سو خون مانے پورے سے ہر جگہ پر خبر ہے کو مان پتا ہونا تو لگی جزا والا مال کے سلو کلو جزا والا مال کتاب سلو کلو اس لوگ حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخبر تبلیغی نصاب کے شامل کرے ہو ارے کہ دا خبر علی کو اکڑا ماں سوچ اکڑو کہ مسلمان جن کے بدعمل ہے سب وجوہات تھی ارے کہ دا خبر ماما کے طرح لا کہ دے دا خیال کہی کہ دا مز درس اور دا نیک مال اور دا خدے حکم من لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سنت لائے بن عمل کو دے بنے چرتا خط کے سواب ماں بب لوی گی سواب محبت میں لگے گی مانے باقی دنیا ہو داخ ہو مال حال ہو مال جائیداد وہ سامان سوجنا دے بنے وہ بڑے سلسلہ کے دے کتاب کے ماں آیتنا اور حدیثنا جمع کری دی کہ آگے کتا خبر بیان کی ہوئے تھا کہ اعمال و اثرات سنگا ختم راضی دا سے دنیا من عمر راضی اعمال و اثرات اعمال و برکتنا دا دنیا من عمر جاگے براہ راست اثر راضی اور حقیقت حال تو منگا گرو کہ منگ تبلیغ والا دستار بیان کہی کہنا میں بیان ہوا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ ابراہیم دا شکر بانے اکڑے جس خزے کنڈے شوے بچی یتیمان شلل اور شہیدان شلل اور ٹوٹے ٹوٹے شلل اور کرونا ویران شلل اور اس پاتے نہ شلو ہاں جی فر ہوڈے روکی ہے جی خبر فن ہوڈے روکی ہے جی سو ماں بچ دیر دیر اچھا خلق ہو ڈیر کو لے خلق ہو خدے آگو درجات بلند کا دیر اچھا خلق ہو اور بیاس میں کہوائی چھے تو کتا شروع شمع کو رہا جی اگو ڈیر کو اکڑی دیا جی رو را دا خو دیار لسکارا دے مکہ مکرمی اور شپاک کالا دے مدینہ منورے سمرا شلالا نو لسکارا اور دنیا اسلام منے سمرا کالنا دے شیوی دی سوار لسوا یو کم دے شکالا سوار لسوا یو دم یو کم دے شکالا کے فقط نو لسکارا چلی دا دے تکالیف و مشکلات و مسائب ہیں چھ ہجری کے خیبر فتح شریف وائی کلا خیبر فتح شلو بیا غین آبادہ دنیا اسلام کے مسلمانہ نہ مجھے فاقہ اور تنگدستی نہ ہوا خیبر فتح نہ بادہ بیا فاقہ تنگدستی نہ ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پور کے والے فاقہ ہوا علماء بیانائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقر فقر اضطراری نہ ہو فقر اختیاری ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقر فقر اضطراری نہ ہو فقر اختیاری ہو جی؟ یعنی اگر مجبور ہے اجلاس آگے دا حال دار میں نو اگست ہے مجبور ہے اجلاس ہے نو اگست جی؟ آگے دا طریقہ زان تک فکرے ہوا سر آپ دو نہ ایک دم بے وقت لو گور رہا جمع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑا تو دان نہیں کر تو لو وہ مرنا سفر نے ٹو پکڑو کورتے دان سو بیا رارو صاحب اکرام دیر پریشان ہے خبر کچھ لو کور کے سب خطرناک حالات سے جدید دن میں منڈا اکڑا ہو لاڑ واپس راگ لو جا سے دیر پر تلوار لاڑ لے اور آگ لے مجھے کور کے سب پیسے ہی یاد کچھ بنا خبر ہے پاتی ہوں نا ماں بھیا سے نہیں کتاب کور کے پاتی ہوں ماں بنے مرگ راشی ناگا کور نہ وکل لکلو وفات واقع پک درم ہوں نہ آئے کور نہ بارو وکل میری عائشہ رضی اللہ عنہ کا صدقہ کا اور بیا دنیا نہ رخصتی دا سے حال کے شوے دا کہ ماں دیوے کے تیل نہ ہو کور کے رنا بلول پر ڈیوے کے تیل نہ ہو ماں گوانیا نو کرا ڈیوا لے گڑا کسی کے لیے تیز واچ ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کھانا دے اور منگا ڈیوا بل دا فقر اگر اختیار کرو دا فقر اختیاری ہو فقر اضطراری نہ ہو مجبور ہے دلا سا نہ ہوا دا خبر مجبور ہے دلا سا نہ ہوا دا ارے دان دکھو کھڑے ہو عثمان غنی رضی اللہ عنہ دو مرا غٹ مالدار دے تو زائے پزائے جائے دا دنا مال حال آنی روایت کے سرائے بیانے کی دلاغ روا دے جمعے جمع اور گولا نمبر بڑے ناس تو خواہ مضبوط کھلے بدن کھلے گرا شکل نم لے کھلے اور یہ بات رہی جامون دادا واقع سرہ نوغا چرتا لس دو لس رفو رہی جامون تذکرہ لاغ رہا میرے خبر حضرت حکم یو کس راغ لو قرضدار ہو تکلیف کی ہو اور دلی ہوں کہ ڈیر مالدار کس دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہم دے اور ڈیر ہٹ کے راتوں کی راغ لو لاڈ لو شفاؤ مطلب مل مشت ورس رہا سنگھ دیکھو تو لاڈ لو دیوا بلے گی یہ ڈیوی تو قتل نو کرتے ہو لو جائے سے کڑی دی نمرا گھٹا باتیں دیوا کیا چلے گا ڈیوا کس رہے کیا تھا قتل میں ڈیوا کے سوسی تار چلے کی باتیں ہیں بھائی ہمیں تمہیں گھنٹہ باتیں ہیں جا چلے ڈیوا کے جتنا زیادہ تیل سزی جتنا زیادہ تیل بس سزی وہی رکھو لکھ نوکر آج چڑھائی چلا کر لو سوال لگا قرضدار ہے ماں تو پیسے بڑھا گئی خیرات بڑھا گئی یا اللہ داخم تو ڈیوی باتیں بند ہو جگڑے گئی نوکر سرا ماں تو بسرا سی سار تو لوگ اسلحہ راگلے بس سے راگ لو مجھے نہ نہ سب ہوا وائی نہ بڑھتا ہم دے گئے نوائی کہ ڈیوی باتیں جگڑے گھوڑے باتیں ہیں مانے ماں تو بسرا کی خیر یہ سر قرضدار ہوں ماں خیرات بڑھا کے رہتا سنا پیسے پکا تو نظر پکا لاڈ اور نظر لاڈ نہ تب انہیں لگے کھا وقت ہو رکھتے رہے وقت ہو کل کو درو درو دھوکا بنو اور کھولا آؤ خدا امانت ہے مال ہاں مال خدا امانت ہے رضان من زمر بل گو ماں سمر ضرورت ہے دادی نے پڑھ دے تیری اخبل ایش مال کی وقت تیری گی کیا خدے امانت ہے نمر و خرچہ ہوتا قوما سمر سماج ضرورت ہے پہلے مانو یہ ضرورت ہے یہ سہولت ہے خاص وقرا ہو ضرورت نمک کے نظر ضرورت اگر ہے تو لکھی کہ جگہ نہیں بیا ضرر ضرور سے بھی کہ بیا بنانے تکلیف کی تم نے بڑا سمجھا کہ اس سے خوب رہنا کی دا ضرور میں نمر روٹائی نہیں کھوڑ لے جی بیا عبادت تو نہیں ادھر دا ضرور خاص وقرا ضرورت تو مخیر نہیں درجے پکڑا تو بیا دہ ہزار تک ضرورت سہولت چلے گا سنتے اندر عزت ہو تعیش اسراف اور تبذیر کے مبتلا ہو تعیش اسراف تبذیر ضرورت نہیں سے دل رکھ سکے گی عمارت کی ضرورت نہیں چلے خرچ کرے گی اسراف کوئی ضرورت مانے جب ہم بے ضرورت خرچ ہے دا اسراف ان اللہ لا یحب المسرفین اسراف والا خلق خدا خوف نہ دی آج چلتا خدا تعالیٰ والا بلائے ضرورت جڑ دے سی جن کے اسراف کی لباس کے اسراف کی کور گولوں کے اسراف کی خوراک کے اسراف کی سلح گاڑے ساتلوں کے اسراف کی اور دس کئی تمہوں گے بزرگ ہندوستان نمبر آپ لوگ ابراہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تلے ہندوستان کے آگے سے تم تلے نو دو سو کے مدرسے چلو لے اگر حالات وہ بے داغ ضرور ہو داس خدے علم مرتبہ کلو تم نے خدے تمہیں کرو کہ پاکستان تر آدھے گٹ کا شیخ الدی صاحب دا رفت اللہ کے مکے گئے تدر آتے دوں کسان مکھ کی پیکڑو جرازی با اور بیاہ چپ پاتے کے گئے بادب با پاتے کے گئے کش کڑپ نہ کو ہے اور بیاہ چپش میں بیا ڈیس بتا خبر ہے بھائی سیدھے چاول سے راگ لوگوں نے رات لو سرا ٹوٹو تہ وہ قتل تو لوٹے ہی کرتا تھی ادس چار دام لے پارا لوٹے ہی کرتا تھی وزیر آ گئے تھا سوال تھا دھیان سب یہ دھیان میں آ رہے لوٹے ہی کرتا تھی ادس دے پارا سوکھ جواب کوئی لوٹے چلتی چلے سوکھ بہ لوٹے راوڑی جو کا پاس پیسے مانا واخلا اور لوٹے راوڑا مدرسہ ہے خانقاہ ہے ہر کے سالے پر انداز تھی ادس ٹوٹو بانے کی بہے گی بہے گی وہ بہے گی اسراف و تبدیل لال تاج سے سلسلے کے بیت رہے گٹ جائے تو رستے چل کا آخری دکان نا آخری بنے لا لے گرا جگہ نہیں چھوڑے منہ زگے نہ دیکھے ماں تو مور میں یہ بچیا تھا چرگوڑے لال کا مرشا باپ چاہ پہ اپنے لال کا بارو مطلب سلیمان بابا لال گنگ مالے پھر آگا پٹو کھجڑ لگائی ہوا آ باہر والا لو ماں ڈر خواہ ماں سر ڈر ماں باپ آ ڈر کھپاؤ جی پہ خواہ لاڑو واپس میں ڈال دیے ماں چرگڑی ماں تلال کا مشورے کا بچیا ماں کو پٹکے نہ تھوڑے لے لاڈ میں پٹکے ہو توڑ لو. مشورے کا کلیمہ محمد رسول اللہ بچیا تھا سارے گھڑے بڑے خبروں کی ایمان ضائع شبی نہیں مانتا تھا کوما کریمہ پہ رکھو بیا آمنت باللہ ملائکتی کتبی ورسلی والیوم الاخر قدر خیر یسد ابن اللہ تعالی والباس بعد الموت دا غیلو آمنت باللہ زو ورکوٹ حجمات نہیں رسلہ آمنت باللہ کما و اسماع استفادی حکومت دنیا کا دائن نوزاری آگاہو بلو نو بیا ہے ماتا چرگوڑی اللہ اختیار داخو ساتھو برکوٹ ہے جو بلتے جنے رب زندگی کو دام پتہ لگے شیعہ ناز سے ہندو ناز سے سکھ ناز سے چرگانوں کاروبار کی تبھی ہم پتہ تھا تو نہیں یہ تلال کی آپ لال کی سرمن ورنہ اور گئی دے سرمن کے رسول سجنا پر کے اور گئی دے کے دعا چٹا کے وہ حال دا تبزیر کے لاز اعتراف ہم تبزیر کی دے نو آگے نہ پور تک گناہ دے صاحبہ آگے دوبارہ دوبارہ کے بولے کی کانو اخوان شیاطین داخ شیطان ڈھونڈیں گے جو تبزیر کی داخ شیطان ڈھونڈیں گے کلا معاشرے نے تقوا ختم سی بیاد مفتیوں میں احساس پاتے نشی شیخ الحدیث سے میں احساس پاتے نشی یہ پیر سے وہ احساس پاتے نشی جو تبزیر قوم لے گیا خیر حضرت صاحب سری منڈا اپنا لوٹے راوڑ لے مجھے دل تب ادرست لوٹو سر بکو ہے سکھ جب مشیری دیدا منگی بس تاسو زیارت لگے مشیری دی میں چاہے تو بتانا ہو کہ تقریر تقریر بکے بیان بکے منگا دے جب مشیور خیر بیان ہے غصہ مسائل اللہ کا مچا بیا کا سی جلد سے بیا خلق رہا ہے سب بیان کی ضرورت ہے او ہو جب بیان تک کہ نہ سو بیا بیان کے منگ نے کوکی وقت کرے نو کوکی وقت کر لاسو ہے ہیں اچھا ہے سو دے جوشی دا سے جو رولو جی کوکی منگ نہ وقت کرے نو ہیں خیر یہ مہاراج دا کھولو مز گئی حج گئی تفسیر درد گئی دے تبزیر کولو والا اور مصرف جی اسلام کولو والا مصرف ہے اور تبزیر اس میں فائل سے رہا اور عبداللہ صدیق پر جڑے گی تبزیر سے اس میں فائل جڑے گی تو بزر دہ جی سبحان اللہ جی مصرف ہے اور وہ بزر دہ دا خبریں دا ستا روحانیت بنے اثر کی صاحب ولایت درجہ دا اثر کی شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الارشاد تیرس لو قطب الاقدار تیرس لو مدنی منورے کے قیام ہو راغ رو دا سے مریدان ہو اندوانا کھڑے لے وا اور پسے کے باہر غرض ہو دی دے ورتا ہوگا مطلب نہ کیا سوئی سر گئے پاس دے میں دا ٹو رشت کی دن نہرا ہو گئی دا اون دے یہ بھی نرکی دا بیا سمرا خوراک دے دا ورنو خورے آئے ورنو خورا تو جو سو خورد ہوئے نما خانکا تر اگلی ہے بیعت شیلی ہے اصلاح لے پر اگلی ہے کوئے راپ نہیں آئے سیوہ مجھے دا سا سنتے موقع دا آخ اٹھے دو چاہتے دا جیو رشید لی وقرا دا خبرو دو خیال کی لیے احساس کی بہت شکل آلا خدا تعلق دوڑی گی نہیں خبر آنا اللہ ناس میں بزرگ سلام نہ والا ماں دا مشاعر دا ناس کی خبر چائے اس کو لکھے دا بولا ماں نہ یوکا سکے چائے پہلے کے لان دس پاتی جی چائے پرے خدا دا مردان والا یو بادشاہ صاحب پھر شیو دے ایسا عقیم احسان بادشاہ سے کیا کہتے رہے ہو کہ نہ وہ کچھ نہیں وہ نہ سوچ رہے کیا کہتے رہے میں احسان بادشاہ سے دیر دو بعد خدا تعلق والا بندہ تو چھیڑ نہ آگے زمان ماں کہا پہلے واقع سلا ماں کہا گڑ کی بات آگے پکو سلا دیا پانو منے زور اکڑو مونگ مکھی گیا اور بیاج کو ساتھ کی پاس ہی ہوگا پاس ساتھ کی اس کرے بیا ہے پہلے پہ دا تربیت چڑی تو دیتا ہوا جی یہاں کھپکے گا ماں تیس پٹکے کا تڑل دیا جی سب کھپکے گا تیس پٹکے تڑل دیا جی کچھ آر چیز پٹکے میں تڑل دو بریت میں مغل شریعت کو بریک اس طریقے میں جائے جن بریت ساتھی آنے کار اس طرح او ہو ڈیل جوار فہم دے ڈیل جوار فہم ناس مفتیان علیمان ہم نے پکرام روٹے اخڑا شراب نے سڑے مالدار آگے پکے پھرنی ہوں پکا کڑے وانی بدلا سے منگا جی مشما ہوں نہ پھرنی منگ تو پتھر دام سے چھیری ہو جی یا پھر خور تلا بعض کسان ہوئے جی خگا پیتی آنی آج اخڑے شوا نہ پکڑا ہو نہیں اوکس جو نوڑے واگ کاش کیوں سر کھلی تھی دیا گا نوڑے سا سفا ہے بھلے خدا طرح نعمت اثرات پاتے نہیں خدا طرح میں افلا کے واسطے جو مفتی ناس سے مدد ہیں ارے وہ سو کرتے ہیں ارے آن پر فتو غور دان نہ خبر ہے تربیت معاشرہ دان نہ خبر ہے خبر ہے کو جی گا عثمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ خبر ہوا صاحب خدا ہی مان دے نہ دیکھو یو یو ڈکے جی یو یو تھا درے بدل حساب کو مان جان سرا خدا کا رضا رہے کہ کال کرے جرے شہادت نے پارا خارجان جمع شروع نہ وقت پل اطمان حجت نے پارا اگر میں خبر شمار اکڑے سمرا خرچے اسلام میں نکلے ہوئے بیٹور خبر شمار کے وجہ سے دینا بادہ کم گناہ کے زما قتل لے پڑا تھا سراغ لی ہے یعنی بھا یہ ادھر ادا سب تیار کی بھی خارجان تو دھیان والا زمانے خارجان عبداللہ بن سبا تیار کریں گے اس دفعہ یعنی بدرا صاحب تا تھا پتہ ہے ماتا پتہ اشرا مشرا جس تھا ماتا پتہ ہے وہ تو پتہ نہ ہو مت پتا ہو پیغمبر اسلام ظلم دے نورین دے دعا دے اخبل نور مبارک اگر نکاح کے ورکڑی دی اگلے پارا تبو کرا چندہ ورکڑے ہوا ناک رہے بہنا کرے دینا بس عثمان جو ہمارے نے کہیں بس دعوت کافی نہیں باوجود آئے قتل پارا مخشی چاہ یاد کی ہوئی منگ مخالفت سکو کی نو منگا خپش ہو لاز خالق و تمہرا مخالفت ہوئے سبحان اللہ خیر یہ خبر منگا دا بیان ہو رہا کہ ہاں صحابہ اکرام و آراد منگا بیان ہوگا نا مضمون بدل شوقا کہتا اس نے احساس نا پاس نا صحابہ اکرام ادا سے قربانہ ہیں ادا سے قربانہ ہیں نا طول خالق بھائی خیر دیر تو سب خالق و خرائے در گئے ورن کا ہم منگا ادا سے نہیں شکول میں اتاس تشمار کرا کہ نولہ سکالا صرف دا قربانہ ہیں اگر نا بادا جو مت 1400 تمہارا 10 سال کرشی ہوئی تھی 1410 سال 1410 سال کے ہو 1000 سال ہو 10 بیس ارے بھائی ٹول دنیا میں دستا حکومت پاتی سے ہوئے آج صاحب اکرام جدا قربانے کڑے ہوئے آ عرب علاقہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو پریک دا دا آج تنا جی دا منگا آگا دینا آگا ہو جی 2000 میل لے دے ہندوستان 3000 میل لے دے 3000 میل راڑشا دیوبند علاقے تھا دیوبند علاقے کے گڑھ گڑھ جائیداد مالکان عثمانی فاروقی شیخان نے صدیقی شیخان گڑھ گڑھ جائیداد مالکان نے دوبرا خریا ہو لا تو برکت ورکڑو چاہ دے کو پرگدا دگا دے مکے کہ تر سوابی والا پہ خوروال اگا دے مکے فوج پہ شکو لے زگر ضلعے پکے چونسا آم جی ماں پوچھا بنڈا جی سی نما اردلی بھی چلتا کھول بھائی چونسا آم آئی چونسا جی دا دے من خواہ کے اوکے لے ارے نم چونسا دے آتا دام پہ دیکھیے جاؤں بابو نا مولانا شب علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وائی جس ماں لال سکھم مکا ہوا وہ کلو باندھے ہوا تم گزارے ہی نا وہ کلی ہوئی ماں جس کا لفارے کو تاثیر سے ماں نما تو پالت سے بری سرائے کیڑا کو مکلے گئے جمع بدے آمدنی ساج ہوا وہ مدرسے کے کینا سبق بخے اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ تبلیغ مشر چکم دے جدید مکا چکما 200 کوٹے مظاہرین ہوں تم رزم کا والے جائیداد اترے خراب ہے شبیر عثمانی صاحب خاندان سے مفتی شفیع صاحب سے دام عثمانی نے دا خلکو نو صاحبہ دومره برکتونه خدای نصیب کړی دي تو دنیا باندې غوړې شي وي دومره جایدونه دومره جایدونه دومره هار مال هار دومره سامانونه دا کله چې آخرت جوړ شي نو دنیا خو د آخرت ویزا او نوکر ده. حدیث شریف کې راغلی دي چې دنیا څوک تا مقصد جوړی تا نصب العین جوړی نو هغه ځان ته نوکر کړه سوکھ تا نہ مکھڑی آخرت مقصد جڑی نو دیکھ تو نوکر آیا یاد ہوئی فخدمی اور فستخدمی فخدمی اور فستخدمی کے گرامر کے سفر رکھتے جی کلر کہا جی اس بار استفال میں چلو مجھے بار استفال بہت دیر دیر خوشحال وای تفریح کولا ولا څه پوهېږو باندې ځای نه بیا دي څه پوهېږه مړه مړه ده فایل د مفعول مفعول د فایل یې بیا څه پوهېږو باندې یې له بلې نه وای نو فخ دمی فخ تخ دمی یعنی چې ته هغه نوکر کا ځان دغه خدمت واخلا اے دنیا چې څوک تا مقصد جوړی نوکر خدا ځان ته نوکر کا خدمت دینا ته واخلا بیا او څوک ته نس بلین نه جوړی آخرت آئے تو نوکر آیا تھا خدمتوں کا پیسہ دے گی پریشان سان نہ ماخام بولے پیسے گڑبڑ کے پریشان بیا سمارو کے دے پریشان بیا خلق سے جھگڑوں کے دے پریشان پورے پٹی جھگڑا وہ بخور جھگڑا نور حساب کتاب جھگڑا مصیبت نہ دے رہی اور خری سوکھ خری خل میڈیکل کالج کے سبق ہے خور کتاب سبق ہو جائے هلته یو جنی بل جنی ته وایي تا خو دا خیال بهوي که نه چې زما پلار هم ډاکټر دی او ډېر ماهر ډاکټر دی زما مور هم ډاکټر ده دواړو ډېر زیات آمدنی دی بنډاله آمدنی تا خو دا خیال وي زمونږ خو ډېر حالات به ښي تا ته خپل کور حال ووم ته سهار چې کله چای ته چینی که نه ته خو زه خو غریب سړی اوته روټۍ او چای واخلو پهلی او شکر ده خدای الحمدلله یا الله دام نه راکې مونږ ډېر قابل نه او هو دې دا یې دا کوم کوم څنګه پکښې دی ا مې زنه مې لګولې وي و نه اکټې باندې زما پلار مور کینی چې ناستو ځایو به څه جګړو پلیټونو ځدې یو بل ته ولي او دې ورن منې ولي او او کیسه کې دې وټه تر روان شي ما زنه بیا خرابې کې دا نوکران کې دي الحمدلله خوري او خوراک وو قسمت کې ده پریشانی وو قسمت کې وله یہ دنیا مقصد جو کرے دے اور دنیا دادا حکم شوے دے یہ دین خدمت اخلے گٹلو پریشانی بدی گئی کھوڑ لو مزید خالق کی داسی بیماروں کے بخرائے مبتلا کری بھی چرگان مخلق ہوئی پلو نہ مخلق ہوئی دیور تگوز نہیں پڑا پورے گرفت کرے لوڈیر مالدار امریکہ کے دا فورڈ امریکہ کے پیچھے دیکھنا امریکہ کے شیو فورڈ کا بنے دا ویگنوں نے فورڈ نہیں تھا اور تم زیادہ زمانے کی داتا سے خبر حکومت کرتا کہ اسپیکر کا لمک کے اسپیکر کا لمک کے ددی ہفتہ وار ہم نے 600,000 ڈالر 600,000 ڈالر سے مجبور تھی پاکستان میں چھاپ کر 6,000 روپے 60 36,000 لوٹ لی جی 3,60,00,000 دا ہفتے آ گئے آمدنی ہوا ہفتے آمدنی 3,60,00,000 کا زمانہ کی جنہوں نے 60 سال مخ جنہوں نے 50 سال مخ کی جنہوں نے 3,000 کی دا 50 روپے تو لو 40 روپے تو لو دا آمدنی ہوا وہ دے خوراک خرچہ دے ہفتے 6 ڈالر ہو 360 روپے ہفتہ کے خوراک خرچہ ہے بولے دوبرا بیماروں کے مبتلا ہو جو ڈاکٹران اور تویلو جس فقط وربوشی با اوبو کی باغ ہے شہ با یا اوبو کی باغ ہے آگا بس کی بات نور آر جو سیز سے بند دے ذرا دے دا کو اگڑو سے دے ذرا اخبار سب علاج کوما اور ڈاکٹران اور بورڈ کے نوما کتنے تکڑا سڑائی ہوئی میڈیکل بورڈ کے نہیں میڈیکل بورڈ کا مطلب یہ کہ دماغی اسپیشلسٹ ہو جگر اسپیشلسٹ ہو کلمو اسپیشلسٹ ہو ضرور اسپیشلسٹ ہو اڈو کو پٹ ہو آر یو سیز کی نہیں ہے, آگے مکھ کی بیاد آتی رہے گی. جانتے ہیں میڈیکل بورڈ کو آگے کس ڈاکٹر نے معائنہ اکڑا, کلمو ڈاکٹر جگر آر چاہ معائنہ اکڑا اکڑا اکڑا اکڑا آخر کے دماغی امراض اور ڈاکٹر کا حوالہ کرو جدا سا کیس نہ دماغی بیمار دے نہ سا کیس دے منگ سر علاج دے منگ لحاظ رہا آر جو سی ٹک دے دماغی امراض اور ڈاکٹر کے ویوہار اس لوگ ناگی اکبل بیا نہ ڈاکٹر صاحبان بچ اول اس ہسٹری رکھ لیجیے بس مریض ہسٹری جگہ حال احوال ڈاکٹر لکھی اکبل آگے مانے اصلی کو طریقہ کار دا لیکن کم مریض حاضی آگے مانے ڈاکٹر سے رہی نہیں من گھنٹہ دا حکم اصول نکلے شیو نہیں من گھنٹہ مریض تو ورکے بدلا من گھنٹہ پندرہ منٹ سے اسپیشلسٹ پندرہ منٹ بور کے اور نہ اسپیشلسٹ نہیں من گھنٹہ بور کے آگے کہ حوال بلی کی بیا تب اس نے کہی بیا معائنہ بکئی خصوص مسلم جی تو سب پتہ تھے آگے معائنہ اکڑا تو آخر کے آگے ورتا تشخیص اکڑو نہ کتاب کرے کے شیو خبر ہو آگے سوالو چستا بیماری حکمدار تا بیماری مال اور دنیا محبت دا انگریز اخبار کتاب کتاب لکھ لیا ہے نا ما ہوا لو آگے نہ اولاد کتاب میں نے مالی کلم کڑی ہونا اکڑی کہ حب دنیا راسو کلو خطیات نہیں حب دنیا راسو کو دنیا محبت دیکھو لو خطا گانو زی لگا ناگا دماغی مراد بیمار ڈاکٹر برتو لو چستا دنیا محبت بیماری دا آگے جلا سا تو بیمار ہے اور دے میں خبر دادا چھ تا مال خرچ کرے نہ دے نو خلق کو تا سا دشمنی و عداوت و نفرت ہے کم دے کے خلق تا سا نفرت کئی تا بزت بے قدری کی گستا نو دا ہو جائے اس تا رائے بتا انہوں نے بیاہ تو بولو اس تو ماں بتا جواب برکے کہ صحت گواڑے خود دولت گواڑے نہ صاحب اصل کو صحت گواڑ ماں مجھے صحت گواڑے تو میں اطالے پارا زو سو سو خبر با لکھ ماں آگا بتا تو ماں آگے بنے پابندی بسے بے دے دنیا دے دمرا زیاد مال محبت والا کسو نہ دے دوم شریف کاروبار کی شراکت والا کسو آگے برتو رہے جی منگا ہوڈے تو لفتہ کار کو اشپا رزگار کو منہ کو بے خوات لو اور داخل کوائی جلد پھیل لے پارا جائے باہر تو جائے نمایاں کشتے پکڑائے کھڑے ہوا انہوں نے بزو سمندر تھا بزو ریاض تھا بزو پھیل لے پارا بزو نہ سا کو سچ لو برتا مجھے خا تو دا یا شہر شروع کے دا سے کرنا شروع کر دا ہوتول کاروبار پتہ باشی بے دتانا بے لے گما آج تک سیوا بس وہ دا شراب کاروبار کے شریک ورثہ راغلو آگے ویسے آپ منگا جو سامان لے گلے ہو گنا پرانے ملک تھا سمندری جہاز کے تا اور تا ویلی کہ بیمہ میں نہ کہ آگے میں دس روپیہ خرچہ راضی دس ڈالر خرچہ راضی آج دفعہ طوفان راگ لو دا جہاز ڈوب سو ٹول سامان میں ڈوب سو سکو دس روپے سے بچکو لے کروڑوں روپے ڈوبی کی لگی آدھی اخبار کی خبر راگلا یہ منڈا ہو کا منہ سر دیا گیا بیما کا کیا تپتوں نہیں یہ منڈا اکڑا بیما اکڑا بیا کے دہم رگڑا کیا جہاز کو بغیر خطرے میں تیز لو یہ دو میرا خپش دار آلر دے لس ڈالر وہ خرچے باندھے چھ بار باندھ تو بار آگلا میری باندھ تو بار آگلا ورتا جی ماں ہوتے بادشاہ کو کور تو لاڑ لما جی لاڑ کور تھا جی دو میرا زیاد مال لالچ مال محبت دائیں لڑکے وہ ڈاکٹر ہوتے چیزوں کو بیا تو بہت زیادہ چل کے چھ وقت ہم کر رہے جی وقت کار بکو ماں آگے نہ بات راجما تو روٹائے کرو ماں بیا بہت دکھیے گا ماں بیا سیل لو ماں بیا لکھ لو بے بکو ماں اور دے وقت وقت کے ساتھ چھوکرا چلتا کاروبار کے دا خراب خبر چلتا اور لگے تو آگے تو واجد دا وجہ دا خبر ماں تو دا وقت بنک ہے ایک دم بے تعلق بجوڑے گی مال پورا پھل کاروبار اور یہ دائے دا مال دے بینکوں کی جمع ساتھ لے دے دا تاثر کو ڈالے گا سا حکم کو مجھے کی ضرورت ہے خلق تھا آگے لے کے ورک ہوا مجھے اعلان ہو گئے مال خیرات کو لوڑ ماں خرچوں ہو رکھ پھیلے تو مجھے مزے دے کنجور سو نور سو پیسے راہکور طریقہ چل بھائی ایک جوڑکڑی بھی نہیں چاہتا پیسے اور گئی چل بھائی جوڑکڑی پیسے راہکول مزے ہوتا خیر بھائی ڈیر مجھے خلق کو تو پتہ لگے نہ اس خیرات کو لگواڑی بیا دے یتیمان ہوتا محتاج ہوتا ادا اداروں ہوتا اور چار چا تیرا دیکھ خیرات نہ ہوا کر پینسلین والے زمانے کے دا دوائی سے کمرہ دے تاکہ کہا تو سرچ کے دو آگے لے پا رہا ہے کنڈا وار کھڑا اور بیا وائی راج چلو چلو کم طرف نہ کرو وہ خالق بہت سلام نمبر تک ہو السلام علیکم صحت تم جلسہ دے آ گئے کہ تب مہمان خصوصی بھائی تھا برا والو عہدہ سے محبت قدر شروع چلو بیا ڈاکٹر لکھی تو زما دے علاج نہ بادہ میں دے گنجے شے ہو دے گنجے شے ہو میں گنجے سر بھائی دے ویکس پور تک ہم تو پیخور کی تیار لگا لیجیے گا نا مجھے ہیئر ٹرانسپلانٹ گنجو لے پا رہا ہیئر ٹرانسپلانٹ شکر دتا اس کو پتہ لگی شو گنجے شی بھی ویکس لگی بس تھی سر بات چاہیے وہ تصویر لگوا لی ویکس نہ کھا لی دے بولے لگوا لی بیا ہم کڑے سارے دیا دادا جی وہ دادا جی گنجے سر بنے ویکس پور تو چل امبک بن جائے گا شیو جوریاں تو سب جی چرڑے چرڑے مکھ بنے شیو اچروڑے ختم شوئے مکھ تازہ شروع جی زما دے لاج نہ بادہ پیادی اشتہار لگے کہ زما دے لاج تمہارا پیدا شیو دے اور تم آگے تھا پیدا ہوتا کلر تھا مارا کو مگر انگریز سے کتاب لکھو نہ آگے گرے بجے کو مگر اصول لکھ لو آج سے بہادی سے ترجمہ ہوں جی اور نئے جگہ تشخیص کرو اگر حب دنیا راز سے کلو کھپیا ہوا جی اور بیاہ جی مال خرچ ہوا تھا مال خرچ کون سر جاتی گی آ پورا جو آگے دلہ سسور لے کر شو آگے بعد میں آگا پورا آگا تبصرہ اکھڑا رکھتا خبر آدھا سکھل استا آخرت حالات جوڑ سی بیا دنیا میں جڑی گیتا رات لما دا دیکھو جو دنیا دار قسم دنیا دار ٹائپ پیرے مجھے نا آ سنگا اخبار مالی لیا سر خدا سدھر ساتھ لیں اور یہ مریدان خاص سدھر دن تھی شکرانے مکرانے رکھ دیر راوڑی نو آلتا پی خور کے یو دیش کے ٹو پیک اکل اچولے ذکر زمان آدھر پارا یہ شکل دیکھو شکل دم خود نہ دے چاہتا سمجھڑے ہم رکھ کارے چاہتا سدھر دے خلق دے بلے کہ یہ سر تو روانے چیگا چر تو روانے آجی کاکا چر تو روانے چاہتا تو بہو دیا ٹو پیتا بہو دیا بہتنا سر چاہتا سمجھڑے دے آجی نو دی ماتا و دی وقت سب سلور پنزر ٹو پی ماتا رہے ننچ رات لمان آگا ماو کرنے جی آگے کے درے داسی ہو جہاں مکمل حلال واسطو بن رہا گلے جو ٹوپے یو افغانے ڈاکٹر دا زورور وغیرہ زی ماں سر سبق ویلو آر آپ سے اس لو آگے بس آ ٹوپے راڑو اور دو رات دا دیا ہو چکنا دے دا خود دے زی ماں سر امتحان میں ہو دا خود ماں کم سرکاری ڈیوٹے دا گئے تاثر کرو آٹھو رو ٹوپے دے پشکار پہ تھے تو سمیں دم رہے آ ٹوپے ڈیر کی مزیبہ آگے مانا رہے لاکھو آج اکتوبر نہ ڈالو جی مازان تو وہ جو کرتا تھا حلال حرام فرق جو کرتا دا فرق دا برکت ہونا برکت دا جنا شے ہوا کہ مسیحوں ماں کھولے ماں برکت پکے نہ ہو یہ برکت جو کسی طرح اوپر یہ سڑے اور ڈیر خوار سے ڈیر تنگ دست مجھ سوکھتے ہیں پاؤ کرنا ڈیر خوار اور تنگ دست دو مدا سے ناس پاس جو بھاگو تو دعا میں وہ خیلے وظیفے تے رولے کہ خدا ترا دے وظیفوں نے مدد غیب بنا تا تر روزی بنا کے دے وظیفے تیرے اکڑے تیرے اکڑے شپے خوب ہو کرتا جو پلانی جائے کہ بوٹے لا دے سل درہم دی سل روپئے جگا وہ کھانا جانتا ہوں باسا دے ویسے برکت پکشتا دے برکت کو پکڑتا دے مجھے نہ ہو باسا سار پاس رو خود تو وہ لو سے داس خوب میں کتلو کہ سل روپئے جگا وہ باسا بوٹے لا دے ماں برکت ہے اپنی سے برکت پکڑ ماں نہ وقت کہیں دیتا ہوگا برکت تم بسے کر دوں منگور کروں نہیں سر ارے برکت بسے کر دوں بیا ہمارا وظیفے تیرے کڑے بیاہ دعا ہوگا بیاش پہ ادوش لو نو جو کس پر جی پلاننگ بوٹی لان دے دس روپئے جگہ با صاحب مجھے برکت پکشتا رہا کیا برکت نہ مجھے برکت پکڑ نہیں سر نہیں ہو بس سار بیا پاس دفعہ دیتا ہوگا لوجیے دس خوب ماں کر لو دیتا ہوگا منگور کروں نہیں سر ارے برکت تم بسے کر دیم راضی بیا خوب کر لو چھ پرانی جگہ وہ درہم دے گا پاس برکت پکستان چاہو برکت پکستان دے لاڑ لو اب درہم وہ کھلو کھلو تو یہ مادہ سے خوب کر لو دا یو درہم برکت والا ہو دے لاڑ پسند پاس تیرے رو بازار نہ کمان خرچے گی مجھے کب ہوگا سنو کور کرا لو کھلو تو یہ بس ماں کو یہاں دو روپے برکت والا ہو آم آواز لگے مانے ماں کب واقف لو اور دا صفا کا جدا پکائے بس مزاق والا کار کا اور روپئے دے برکت دے کب راوڑ دے کم پکے گی برکت میں پسند کر دوں سر باقی سرکو دے بھائی سرکل کے اندر گئی ہاں جی، مگر آگے کے سرکل کے اندر گئی ہاں جی، سرکل سے تو آئی تو آئے سرکل سے تو آئی مشران سے پتا ہے سرکل سے تو آئی چوکر سے تو آئی سرکل ہاں جی، یہ تو مجھے پتا ہاں جی سر ہاں جی سر کہتا تھا خنزیر بھی نفاذ مانے خان کو خنزیر ٹیک ہے پچھے بابانے بنا ہوئے ہاں جی، پنجاب کے بھائی پنجاب کے ہم خنزیر پٹے خدا بننا بھائی خدا کہتا کہ باہر دکھے خنزیر تو باہر دکھے بھائی سرکو جیسا کہ خنزیر دوائی سر ٹیٹ کر دیا جی تو سرکو دے آ سرکو دے برکت پھنسے کر دیا یہ روپئے راوڑے والے کب راوڑے رکھ پلا کہنا سو خرابی کی جاؤ پکو با سروڑ لے پردا سے چاڑا سا سرے کھیٹا ہے سرو لو گوری ورنہ ملگا لے ہوا لاڑ ملگلو بازار تلاڑ جوہری تلاڑ سرافا بازار تلاڑ جب وہ کتلو کر تو جا ملگل رہے منگا نہیں شہرت ہے تمہارا قیمت ہی دے منگا نہیں شہرت میں سوک بخری میں جا باچا بخری باچا تلاڑ لو نہ خبر دس خچر دس خچر سونے سے ڈگے ہوئے کتاب گتا سے واقعی ڈگے تھے دس کچرے سر کرو جو کچرا پنج منو چاہیے نہیں تھا کچرا کچرے کا کرتا کچرے کچرے کا نہیں کچرے دنیا بدل ہے کچرا پنج منا با اچھے جی کچرا مضبوط بچے وہاں میں آخر والد صاحب جاڑا ریکارڈ کا تو نہ رہے کیا رہے جو رسید ہوا تو میں نے ایک رات خطر مبرا 26 روپے کی بیچی ہے دل سے بات یہ نا خا خطرہ چلی نا 70-80 ہزار میں کم تھے نا گمراہ فوجیاں سروسی تھی نا وہ لس خچرے سرد پائے 50 من سرد برکت دیتے ہوئے لکھی صاحب اکرام ہوں دا تصل ماں ہندوستان جائیداد نا خوش مارکل بیا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ براہ راست صحابی دے 60,000 غلام نے اکڑی دی آزاد کڑی دی یو غلام قیمت ہے 12,000 درہم اور زمانے کے سر درہم مند یو ہو 12,000 درہم ہو 100 اوخان سلن 120 اوخان سلن اور اٹک علاقے کے اوخان و منڈے لگی جان دے گا ماتا پوس اکڑو نوگوا جن سبا اوخ چلے 70-80 ہزار کے اوخ دے 120 ضربے 80 سو جڑے گی 60,000 غلامان نے جن کیا دام جو حساب کرو 6 ارب روپے جڑ دے 6 ارب جگہ غلامان آزادوں صدقہ دے بیا 10 روپے 50 روپے دا روزانہ صدقہ دا صدقو رکھ دے اور بیا کی وفات شوے دے وفات وقت کے ددے دمرا میراث پاتے شوے دے کہ زامن درے ددے کروڑوں نے بادہ بیا نو کوٹو بیا در پس وطن دی وہ ادھر سے کم تیل سیکھنا کہنا بعد میراث فوراً تقسیم واجب دی کہ میراث نہیں تقسیم ہے ددی روزی حلال نہ دے مگر فخر طور سے لباؤ میں لا نکل تو ماننا یوزے اسی کی حساب کتاب نہ اسے تقسیم نہ ایسے نہیں 15 کسان یوزے اسی کی دیکھ پکے گی ہوتا نہیں ایسے لو روزی حرام میراث تقسیم سیکھے نا سار روزی کرتا حلال سے تو بس شیخ العزیز سے مدرسے کی مفتی بھائی ہے وہ تفسیر بھائی روزی رشتہ حلال بتا تو جائیداد ساتھ میں تقسیم میں ایسے زامن وائی زامن بیا اتری تھی بتا سو چڑھتا ہے جموں گا بابا میرا تقسیم ہو لو سرو ذرا خوش ہے ماتولو سرا اگر لہسنا پھولے سی ہوں سٹک سرا دوں میں سرو ذرا پاتے تھے دا مال ددو جائیداد نہ ددو مال ددو کو بتنا ددو گرمرے وہ ہو بیا تو شمار نہیں سکو لی دا برکات دی کہ تم خدا تلا من میرا ساج ہم من ذکرم ان سا وہ مومن فلنخزینہ حیاتا طیبہ تا تو سو تکلیف لو یہ تو سو تکلیف سے دادو کے ساتھ تکلیف کے دے گی ہاں جی بانگ نہ بغیر کار کی گرفت تو سکے نہیں بل ماں دمرا خیال نہ آگا شیخ تو دے نہ دے شیخ تو دے دمرا کو پہ ہم نے اس طرح پٹکے پڑے لگ صاحب بانگ مات اندازہ دے آگے تو خبر آ سوما ان شاء اللہ. من امر صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. ناری نو تو شروع کی کیا نیک عمل اکڑو او ایمان عمر سرو دو شرائط ایمان اور نیک عمل جو ضرور بے ضرور دیتا پاکیزہ جون بور کو ماں وائی دا پاکیزہ جون کے دا آخرت نہ علاوہ دنیا جون تذکرہ دے کے راغ لے گا دنیا کے پاکیزہ جون بھائی باچا بوی امن کے بوی او ہو پرویز مشرف کے سہارے سے مال نہ ہوا کھلو فوجیان و جان سرا باندھا کھڑے رہے حکم 14 کروڑ بنے محل جوڑ کرو آگے کو سدو ورتا بنا اکڑا کہ نشے اسے دے پکے بڑے ہی دے محل دے جوڑ لوگ اسے دے پکے نشے نواز شریف رائےوڈ خواہ کے رائےوڈ محلات جوڑ کرو اکبل خاندان لے پارا اسی نے جوڑ کرو جیل پہ شو لس کالا اسے دو پکے حالات میں اراغلے خالی پراتے ہو دا بے برکت ہے حالات ہی محل جوڑ دے اسے دے پکے نشے پخلا دے خوڑے نشے کویت بادشاہ نے ذکر حکومت کا بشو کویت ہو قطر کویت کویت نہ سل کسان جہاز کے تخزیری سعودی عرب تیزان نہ سو لو اور بیا خلق ہوئے یہ نوڑے نہ تیری گی را سے نوڑے مرے نہ تیری گی داس جند نکلا کم بنے آدم سے اخبل آخرت خراب کی اعمال خراب کی ایمان خراب کی اعمال خراب کی اول آخرت خرابی کی بے دنیا ہم خرابی مال بہت سارا کہ مال بھی ہوں پریشان نہیں میں بھی ہوں پریشان مالات بھائی بھائی اسے دے بک نشی اور آگن بھائی کھڑے بھائی نشی جہاں بھائی ہے وہ سہ بھائی نشی حکومت آڈر اس لو جدا گٹ گڑ گاڑی افسران پھینک دے دا سن پٹنے والا گاڑی پھینک دے آم گاٹوں کو گرد اب مڑے ہی رہے جو میں جنرل اسلم کھڑے ہوں لیفٹنٹ جنرل آئی ہوا اسپیشلسٹ اسلام آباد کی مشتاق ہاں لیفٹنٹ مشتاق چوک کے پھرے بس والد دا جوند اوہ منار رام ذکری منار رام ذکری فائن لہ مائی ہے زن کا وہ نق شروع ہو یوم القیامت عام کہ سوگ زما ذکر نہ روگردانی گئی خدای تعالیٰ کو محکامات قرآن شکر کی منہ تراغلی دی یا پریک دی نو یو ہو جن بھائی خدای تعالیٰ تنگ جن بور تور کہی مال حکومت بنگلے آر جو عزیز بھائی خدے بار نگرس کے بھائی نے بولے شیو بھائی جن بھائی تنگ بھی اصل رسول دے ٹول باس انداوت لو کہ اخفل جواند اخفل ایمان اخفل اعمال دا تکول واری دل پر اب کوشش کے کوشش دے پر ہر دور کے خدای تعالی ادارے فلق ساتلی بھی زان نہ کہنو نشی کولے دیر خواری کہنو نتائی نشی حاصل ہو لے فدیر زمانہ کے خدای تعالی احسان دے کامل صاحب آمی صاحب کول گوارے تبلیغ گھٹا ادارہ دا خدای تعالی رحمت کرے دے امت مانے چار چپیرا گردی تو دنیا کے گردی ماں تخبر خدا طرح بیمار ہے آپریشن نمک کی توفیق رکھو ز 35 سال تو دنیا کے گرد لے سن 65 نواخلا سن 2000 پوری 35 سال سن دا 35 سال ماں گرد کری افغانستان کے جکل جنگ و میزائل و رزل آ وقت بات چلنے لگو رہے خدا احسان مرا خبر قبول دینا دے قبول آخرت اس پہ درا تن لگی دارا رحمت دارا دا شوکت ملئی شہر سے مغرا اخترائے سے مغرا شدید تک تبلیغان نے کوتاہی کی نہ اصل رسول تک ہو رہا کوشش کرنا نہ تو مغرا دادا واقع رستہ بیان کرنا نائجیریا سے کسان مسلمان کی ہوں بیا منگا واپس کی ہوں اگر تبلیغ مشان ہوتا ہے خبر ہو گیا مسلمان نے مسلمان نازی ملاؤ شاید ولی سہن کی حضرت جی سے دبو سکڑو میرا جی منگو اسلام بارہ گڑی تو کھولے خبر ہے وہ تاثر کوئی ہوگا جی برتو بولو کہ چرے طول دنیا کے اسلام اسلام تھی یا ہم تو خوشحال بنے سے مطمئن بنے یہ خبر ہم کر سکوں اخبر جو کتاب پیدا کر تو خوشحال ہے تو اس دکا منگ تو مغرا کہ منگ کی چائے نکلے تو اخبر دان کرا والا بس آسان ہے اسی سے عمر ہے منگا خبر میرا کیا خبر ہے شیدا جن کے برازی اخبر جن کرا والا ماں تم گورا خبر تو ماؤ گورا خبروں کے گڑ بڑے نہیں ہوئی جی امال تو گورے ماں کرے تو برازی لس لانجی اور ماں کڑی پوچھ سکیں آگے تک گورے دائیں سے گورے جن جوڑ اگلے پارا داری بھی کامل اسلاح والے کامل اسلاح دو طریقوں سے رکھی عامی اسلحہ تبلیغی ادارے سے کامل اسلاح دو طریقوں سے رکھی کہ یو مدارس ہاں جی اور یو مشائخ مدارس کے تفسیری دینی علم بوائے تا معلومات کے اضافہ کی دا ذہنی تکمیلی اصلاح بیا مشائخ سرا بیٹھی کی بنادم بیا مجاہدہ محنت نہ تیرے نو قلب کے ذرا کے دن آخ داخلے گی آئی ماں آج کے دن نہ داخلے گی ذرا کے کم کیبر حسن لالچ کی نہ دے آگا اسی پاکی کی ضرورت کہ خدا محبت یقین توحید توکل ہاں جی آج بھی اخلاص دا پہ رکھی دا فرض واجب جی پیدا کون اگلے پارا بیعت سلاسل لکھ اور یہ گورا ہر جو ہے یہ دین کار کی کہ نا اگر دین کار نہ دے وہ تو یو پہ خبر ہے بل پہ خبر ہے ہاں جی یو تو بدرد ویل بل تو بدرد ویل دا تبلیغ نہ دے ددے فرم نہ کی گی آخر اخبل ہم گناگاری گی اخبل آخرت خراب ہے اور فائدہ ہم نکی گی اور دینا اسلامی دنیا کے معاشرے کے دن اور ہدایت نہ کھوڑے گی دن فساد کھوڑے گی اخبل غزلے بن جاؤ پیراگراف پر لکھ لو یہ بات حق ہو حق طریقے سے کی گئی ہو بات حق ہو حق نیت سے کی گئی ہو حق طریقے سے کی گئی ہو اس سے عموماً فساد نہیں پیدا ہوتا حق خبر بھی نیت حق بھی طریقہ کار حق ہی نوارے نہ فساد نہیں جڑے فساد جڑے گی یا خبر آ کر نبی یا نیت حق نبی یا حق طریقے سے نہیں بنے گی دس ماہ شروع کری بھی اس پکوم اخبل مخالف آگا خوشی والا کرنے والا آگا منڈے سے آپ لانے منڈے سے مزاق حسین اخبل نف غصہ آگا قوم آگے غیبت کو منو لاکھوں درس نہ لگتا لاہور نہ بلمر اگلے عبد الباسط سے یہ تمام والے طالب الاسلام وہ ہے یہ دلال ڈجو ملئی سے برتن سمانا آگا ہوا ہے نور الرضا پڑھو ہم سے کیا کہا تھا خیر ماں خا کا وہ لو ماں ہو دے سڑی صحبت نہ تو بچکو لے کہ نور الرضا ہو جب جب باندھے وائی خوشڑا کوئی ماں پوچھا رہے توڑ دے دا باندھے اگر توڑوا لیا سر بنا دی جگہ مادر تو طالب الاسلام اخبلا ہوا ہے نہ پڑے گی سپوز میں کہتا ہوں ہر جو دس تو ہر جو شیخ ہو ہدایت نہ دیتے سرسو پر کل بھی نہیں جو منگا در سے بوئی دے بن میں جو وقت سے شیور ہے چاہے دے شیخ العزیز نے مانگا چپڑا سی پورے تو لو لیا اللہ بو چپڑا سی بم ولی اللہ اس مدرسے کے شیخ العزیز بھی بیت نہیں اکبر تکمیل نہیں کرے روحانی تکبیر نہیں کسی کو تفسیر بھی شیخ العزیز بھی بیت نہ بھی کہنے ورسرا نو کم فکرا جو کہنوں ورسا ظاہر باتن تک گڑوں اگر جو پروفیسر سے بولتا دن سے کندا ناتراش کندا ناتراش اگر بچے کمزور جاتا کرو کندا ناتراش بولے تو یہ اللہ کندا ناتراش تو وہی مطلب یہ بچے کہیں کرو آگے تھا چکو مگر شہر لانے مگر چلے گی جو لڑکے والا جی آگے باندھ بیا اس پر شہر جی اگر تو سوائے تھا پاس پاس بھی لڑ گئے تو سوائے جانے آگے تھا کندا بھائی میں بیا آگے کم کندا چیزیں سم نہیں ترخان سم نہیں تراش کرے گا نا مگر کار ہم نہ گئی ماسی کیوں گوائن ہم تک گئی زندہ ہم نہ گئی جگہ تک کندا نہ تراش وہ چاہتا تھا مانے کندا جو کر دیں کندا نہ تراش کندا تربیت لیا سر کندا نہ تراش روح آخری خبر ہے رکو ماں بیا دا بانگیان چکی جی خپچی جی مانا خپچ رہتا جی یہ منگا بانگ ہو گئے دے پریکنی جب منگا بانگ تو نہ پریکنی دا یوی رضی کار دینا سال ہا سال لگی تربیت کئی بنا خواہ خلق ادم مچ مکمل کو بیا بلا لائے وہ حضرت صاحب جھاڑو بنے لگو لو ماں جھاڑو پر کھڑے جانتا آگے نہ بعد ارمن خواجہ مزدور سے سارے سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مزدور سب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے ساری کوروڑ میں مادہ کا صرف دعوت ہو ان شاء اللہ منگا خدا سواب ہے کہ یہ مجھے ذکر شروع کرے وا ختم شوا دا منگا بیاہ شروع کر واڑو مساکم جماعت کی شروع جی دا جماعتک دا جماعتک تو دل پر دل سرو کسان بنیادی پکار دی جکم ورتا انتظام مکے جی بندوبست بگیا بس سوکھ سوکھ لیجیے اور سر کے راجپور سر کے سر بھائی شوکت بھائی بند بس سوکھ لیجیے بریش جلدی تانا سمر درد ہے دادے داد ہے تانا سمر درد ہے ہاں ہاں جو بتر آتے پکے ٹھیک تھا جی کمبل نہ بس بکو کم رس بکو ہے اتوار دا جتیشی باشپا بخاری دا جتیشی میں سے با سبانہ اس با اتوار دا جتیشی پیش پا باندے بکو سو وقت دے بکو ہے مخاو نا مخصو نا پورے کو ہے ٹھیک دا جی دا بکو ہے جی نو دے کے تنبیہ الغافلین حیات صحابہ اور تذکرہ الاولیاء دے کتابوں نا نیم گھنٹہ با اگے نا وہ ہے بیا جہری ذکر بکو ہے ٹھیک دا جی اور آگے نہ بعد بیا دا خط میں خواجگان کی منگو وڑا پوا ہے بیا تو لیک بیان کول گواڑی وہ بیان دے پارا لیکن احتیاط بھی کہ اختلافی مسئلے پہ کہنا بیان اور چاپ سے بدرد نہ ویل چاپ سے خبریں نہ کولو فقط آخرت ایمان اعمال بیان اور نہیں بیا خبریں بھی نہیں منگنٹا کتاب سی 15 منٹ بجے کر بڑھنے لگی 5-10 منٹ ختم ہونے بدے گی اور 10 منٹ بیان ٹھیک ہے جی مدا ان شاء اللہ جمنگ سلسلے مجلس بکے گی دیوبند اکابر و سلسلہ چشتیہ صابریہ ہوا آج امداد نواب ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ سلسلہ ہے دائیں اور تربیتی نظام دے وقت رہی نظر کے اگر ایمان ہدایت رانا عزیز جگہ نتیجے کے لیا بنانا تک رہے عمل آسان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم یا قوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم السلام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منہم رب ارحمهما کما ربیانی کبیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وارزقنا فهما بعد يا الله سبحانه وتعالى الناس في خبره وارزاق من خبر اولاد سر رضي کو تائی پکی معاف کے تو دادا سے قبول کے دنیا اخرت دکھا کے ملک و زار باغ بہار کے یا اللہ محروم دراز نے واپس نہ نظر دے یا اللہ دنیا اخرت کے حاصل ہاری اور رحمت رسول کے وہ ملازمان پورا کے مشکلات تکالی بیماروں نے یا اللہ محفوظ ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ السلام.